wydatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 31 marca, minęła 16. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Mężczyzna, który zabarykadował się w mieszkaniu w Poznaniu, poddał się, za chwilę szczegóły, akcji od rzecznika policji. Leje na Podkarpaciu tak bardzo, że w rzekach niebezpiecznie może przybywać wody. Święta na ziemi biłgorajskiej przy Grobie Pańskim, strażacy ochotnicy. Bardzo pełnił mój dziadek, mój ojciec, a teraz pełnię ją także ja. Wielogodzinna akcja policyjnych antyterrorystów w jednym z bloków w Poznaniu dobiegła końca. Mężczyzna, który wczoraj wieczorem zabarykadował się w mieszkaniu, poddał się i został zatrzymany, informuje rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Osoba podejrzana, osoba poszukiwana została zatrzymana. Negocjatorzy ostatecznie doprowadzili do tego, że on, mówiąc wprost, poddał się, otworzył drzwi, wykonywał bardzo precyzyjnie wszystkie polecenia policjantów, został obezwładniony, zakuty w kajdanki. W trakcie akcji policjanci zakładali, że w mieszkaniu może być broń, dodaje rzecznik wielkopolskich policjantów. Podczas przeszukania mieszkania, podczas takiego sprawdzenia pirotechnicznego, ponieważ są to normalne procedury w tego typu sytuacjach, funkcjonariusze znaleźli dwa pistolety. Okazało się, że mężczyzna był poszukiwany listem gończym wystosowanym przez sąd w Żywcu. 34-latek ma do odbycia karę 3 lat więzienia. Wcześniej był wielokrotnie karany m.in. za oszustwa i napad. Mieszkańcy, którzy zostali ewakuowani z pobliskich mieszkań, wrócili do domów. Synoptycy i hydrolodzy ostrzegają przed intensywnymi opadami, a w rezultacie niebezpiecznym wezbraniem niektórych podkarpackich rzek. Jak informuje dyżurny Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie Jan Czech, ostrzeżenie dotyczy najbliższej doby. Spodziewamy się opadów w granicach 30 do 35 mm, a jeżeli chodzi o Bieszczady i Beskidniski, to nawet do 40 mm deszczu. A w związku z tak dużą ilością wody przybiorą rzeki. Ostrzeżenie, przekroczenie stanów ostrzegawczych, ono w zasadzie dotyczy całej zlewni, czyli Wisłoki, Sanu, Wisłoka, z tym, że najbardziej prawdopodobne jest w Bieszczadach, bo z góry woda szybko spływa, bo tutaj w dolinach to trochę siąknie w ziemię, trochę się to wolniej rozlewa woda, a w górach no to wiadomo, szybko przebywa. Przekroczenia stanów ostrzegawczych spodziewane są zwłaszcza w górnej części zlewni Wisłoka, na Sanie, powyżej zbiornika Solina i na jego bieszczadzkich dopływach. W czasie przeżywania świąt wielkanocnych kluczowe jest pojęcie miłości. Przypomina o tym metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś. Zmartwychwstanie to są święta dla zakochanych, tak? Znaczy, jak ktoś odkrywa w sobie miłość, to odkrywa w sobie Bożą naturę. To jest jedyne nasze doświadczenie, jakie my mamy za tego życia, doświadczenie z tego, kim jest Bóg. Bóg nie potrafi żyć inaczej, jak tylko żyjąc dla innych, jak tylko w miłości. Jutro metropolita łódzki spotka się w Pałacu Biskup na wielkanocnym śniadaniu, na które zaproszono 50 osób bezdomnych podopiecznych organizacji charytatywnych w Łodzi. Na ziemi biłgorajskiej nie sposób sobie wyobrazić Grobu Pańskiego bez strażaków ochotników, którzy na wzór rzymskich legionistów trzymają straż. Tradycja sięga XVIII wieku. Kiedyś była to tak zwana straż grobowa. Dziś wartę honorową trzymają w kościołach członkowie ochotniczych straży pożarnych. To obowiązek i zaszczyt, przyznaje Marek Wolanin. W naszym regionie tradycja trzymania warty przy Grobie Pańskim jest kontynuowana z roku na rok od dziesięcioleci. W moim przypadku wartę pełnił mój dziadek, mój ojciec, a teraz pełnię ją także ja. Pozwala mi to lepiej włączyć się w oprawę świąt wielkanocnych i przeżyć je głębiej, mając świadomość, że podtrzymuję jeden z najważniejszych zwyczajów w mojej parafii. Warty są pełnione od zakończenia liturgii Wielkiego Piątku i trwają nieprzerwanie do mszy rezurekcyjnej Niedzieli Zmartwychwstania. Pełnią ją minimum 2 strażaków w 30-minutowych zmianach. Kończymy serwis Trójki, kolejne o 17. Przed nami pochmurna i deszczowa noc, lokalnie burze, wysoko w górach spadnie śnieg, najzimniej będzie na północnym zachodzie 1 stopień, na południowym wschodzie 9. Niedziela też bez słońca, za to z deszczem, na wschodzie zagrzmi, na termometrach od 3 do 12 stopni. Lany poniedziałek jeszcze chłodny, a we wtorek na południu nawet 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Tak, to była mała autobiografia z 2003 roku, utwór, kiedy Bethard była już czysta, czyli po prostu przestała brać ćpać. A śpiewa o tym, że doskonale się rozumiała ze swoim psem i jej suka, bo to była suka, a nie pies, nie wyła, kiedy ona wykrzykuje swoją rozpacz. Bardzo krytycznie do siebie podeszła, ale przede wszystkim wykonała strasznie ciężką pracę. Kilka było powrotów do tego niedobrego piekła, ale chyba ostatecznie odniosła zwycięstwo. I o tym właśnie, o tych zwycięstwach dzisiaj optymistycznie będziemy mówić. A teraz przedstawiam gości, a są to Izabela Galicka, historyk sztuki. Dzień dobry pani. Dzień dobry. To ten piękny, niski głos, to Iza Galicka. Pan Jacek Giętka, psycholog i psychoterapeuta. Witam. Dzień dobry, witam państwa. Witam pani. Oraz pani Ewa Czaczkowska, która jest publicystką, ale także wykładowczynią w Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego. Witam panią. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę państwa, od czego tu zacząć? No, od tego, że można się podnieść z najgorszego dna, tylko co trzeba mieć? Co trzeba mieć, panie Jacku, żeby, jeżeli sobie człowiek zdaje sprawę, że coś z tym życiem kiepsko pokierował, co pomaga się wydźwignąć? Czy to miłość, rodzina, nie wiem, pomocna, przyjacielska dłoń, czy może obrzydzenie do siebie? Dla każdego inna recepta. Każdy ma swoje inne motywatory, które skłaniają do tego, żeby się ogarnąć w taki życiowy sposób. Mówi się o tym sięgnięciu dna, ale bywa też, że tego dna sięgamy powielokroć, że już wydaje się, że niżej upaść nie można, a jednak okazuje się, że można, że jest następny raz i następny raz i następny raz. Kręgi piekła, tak. Wszyscy znamy dużo takich historii, gdzie wydawało się, tak jak powiedziałem, że no ktoś już właściwie jest skończony, już nic więcej nie będzie, a okazuje się, że jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Ale czy tacy ludzie sięgają po pomoc także ze strony fachowców, na przykład przychodzą do pana, czy raczej samodzielnie rozwiązują problemy? Zwykle ludzie mówią na początku, muszę sobie sam poradzić. Uh-huh. Muszę sobie sam poradzić, będę próbować. Jak sam sobie nie pomogę, to nikt mi nie pomoże, w czym jest oczywiście trochę prawdy. Jeśli sam nie będę chciał, to nikt mi na siłę nie pomoże. Ale potem nadchodzi taki moment, kiedy ludzie są już zdesperowani, bo próbowali wszystkiego, nic nie pomagało i szukają pomocy. Są też sytuacje, że ktoś od razu udaje się po pomoc, bo wie, bo jest taka oferta. A od razu to znaczy w jakiej fazie? Co to jest od razu? Mówimy tutaj o fazach. To nie jest tak, że ludzie nagle budzą się i odkrywają, że coś w ich życiu jest nie tak. To zwykle jest długotrwały proces. Na początku wcale nie dostrzegamy, że coś w naszym życiu jest nie tak, że coś psujemy, że robimy coś niewłaściwego. Później nadchodzi taka chwila refleksji, że rzeczywiście no, coś nas uwiera, coś musimy zmienić. Jak nam się sypie na przykład rodzina, praca? Zaczyna się sypać praca, ale myślimy sobie jeszcze na tym etapie, że no, może to dlatego, że ktoś się na mnie uwziął, może to dlatego, że mam pecha, może jakieś inne powody. I później nadchodzi taki moment refleksji i podjęcia decyzji o tym, że jednak będę coś ze swoim życiem robić. Już wiem, co muszę zrobić. Muszę na przykład ograniczyć ten alkohol, bo na początku ludzie ograniczają alkohol. Nie decydują najczęściej o tym, że zupełnie przestają pić, tylko ograniczają. Ograniczyć ten alkohol albo w niektórych przypadkach zupełnie odstawić. No i wtedy zaczyna się po tej fazie decyzji, następuje faza działania. Faza działania. Tak. No dobrze, porozmawiamy. Czyli widzi pani, że dosyć długa droga. Tak, o tym działaniu porozmawiamy później. Na razie chciałam jeszcze spytać panią Ewę od strony ducha, jak to wygląda dusza. Czy dusza choruje? O, bez wątpienia. To, co się dzieje na zewnątrz, to jest wynikiem przede wszystkim choroby duszy, choroby naszego wnętrza. Wszystkie nasze działania, myślę, przecież wynikają z naszego wnętrza, tak? Jakie ono jest, co się w nim dzieje, czy mamy, komunikujemy się sami ze sobą, chociażby tak, wiemy co, właśnie czym, co powoduje, co kieruje nami, że się zachowujemy, tak jak pan powiedział, tak, a nie inaczej. Na pewno dusza wtedy choruje i tak naprawdę to należy właśnie pomóc duszy. Pan tutaj mówił o chorobie alkoholowej, znamy przecież te terapie, na przykład 12 kroków, to jest też oparte przecież na duchowości, prawda? Bo uzdrowienie właśnie duszy, ducha jest warunkiem uzdrowienia naszych relacji zewnętrznych i naszego życia. A w czym się przejawia choroba duszy? Bo pamiętam opowiadanie Sławomira Mrożka Kotek i Kotek przyjmował na siebie, parszywiał, krótko mówiąc, kiedy jego pan popełniał jakieś świństwa, miał coś na sumieniu. Kotek to przyjmował, no ale jak nie ma kotka. Jak nie ma kotka, to właśnie, to wtedy cierpimy, no my sami, ale przede wszystkim nasze relacje z innymi ludźmi, tak, właśnie to, co pani powiedziała na początku, rozpadają się nasze związki, rodzina, a relacje z innymi ludźmi, nie potrafimy właściwie, to jest częsty problem. Oczywiście ja nie chcę ograniczyć wszystkiego do choroby duszy, tak, ale bo nawet gdy jesteśmy silni duchowo, to nie zawsze radzimy sobie z tempem, z warunkami życia i tak dalej, więc to nie musi być konkretnie z tym zawsze związane, ale nałogi jakieś ciężkie, wydaje mi się, że absolutnie wtedy dusza choruje, to jest po prostu jakieś wielkie wołanie o miłość tak naprawdę, nie, o jakieś zdrowe relacje, ale no, jak kotka nie ma, to wracając do tego, to rzeczywiście no, chorują nasze relacje. My sami przede wszystkim cierpimy. My sami cierpimy. I to jest najgorsze, dlatego że człowiek nie jest do tego przeznaczony, żeby w życiu cierpiał, tylko żeby był szczęśliwy. Proszę Państwa, kolejny człowiek, który był uzależniony, wielokrotnie usiłował się leczyć, wielokrotnie wydawało mu się, że wychodził na prostą, ale no, różnie bywało w różnych okresach jego życia, również niebywale utalentowany artysta, który zdawał sobie z tego sprawę, że jest winien, że to jest jego wina. John Cocker zaśpiewa Guilty. When the road gets dark, you can no longer see. Let my love throw a spark and have a little faith in me. And when the tears you cry you can't believe, give these loving arms a try, baby, and have a little faith in me, and have a little faith in me, and have a little faith in me. Cannot speak so easily. Come in, darling, from a whisper start, to have a little faith in me. And when your back's against the wall, just turn around you, I will catch you far, to have a little faith in me, and have a little faith in me, baby, have a little faith in me, and have a little faith in me. Grzesznik Joe Cocker kajał się wielokrotnie w swoich piosenkach, w swoich utworach. Raz mu się dawało, raz mu się udawało, raz mu się nie udawało. No, takie jest życie ludzi uzależnionych. Ale czasami to nie jest aż takie wielkie uzależnienie i nie jest się aż tak na dnie długotrwale i dusza jeszcze może nie jest całkiem poharatana i sparszywiała. A ponieważ niewidoczna strona sztuki to jest o sztuce, tym razem przejdziemy do muzeum, a właściwie przejdziemy do obrazów, których w muzeum zwyczajnym, takim powszechnie dostępnym, nie zobaczymy. Motyw powrotu syna marnotrawnego. Nowotestamentowa przypowieść, która mówi o powrocie do życia, ale też powrocie do dobrego życia grzesznika. Pani Izabela Galicka podzieliła ten motyw, ten temat, który nie jest zbyt często chyba używany przez artystów, tak to powiedzmy. Powiedziała pani, że są trzy typy syna marnotrawnego, ikoniczne typy. Pierwszy jak gdyby typ ikonograficzny to będzie przedstawienie opuszczania domu przez tego marnotrawnego syna, który otrzymał tak wiele pieniędzy i postanowił z nimi razem wywędrować z domu i już żyć na własną rękę, używać ich tak jak sam chce. Drugi jest jego powrót. Powrót, który zresztą najczęściej występuje, a najbardziej przejmująco w słynnym obrazie Rembrandta, powrót ojca marnotrawnego, który jest rzeczywiście niebywałym przeżyciem dla każdego, który go zobaczy. Przedstawia on syna klęczącego przed ojcem o bosych stopach. Jedna jest obuta, druga jest zupełnie bosa, w takich łachmanach, zwrócony lekkim profilem, widać z tyłu jego głowy i lekko odwróconą. Ojciec przygarnia go bogato ubrany w wspaniałym płaszczu, przygarnia go z twarzą, w którą przepełnia szczęście, przymrużonymi aż oczyma z tego ogromnego szczęścia, jakiego spotkało przy odzyskaniu marnotrawnego syna. No i jeszcze bywa przedstawiany w ten zupełnie samotnie jak wędrowiec. To jest okres jego złego, jak gdyby epizod zły życia syna marnotrawnego. Ale chciałam jeszcze wrócić do Rembrandta, ponieważ Rembrandt dwukrotnie podchodził do tematu. Ten obraz, który pani opisała, powstał w przedostatnim roku życia Rembrandta, a ten pierwszy. Ten pierwszy był 30 lat wcześniej i już wtedy pomyślał o kompozycji. To był rysunek, nie obraz. Natomiast obraz nastąpił w bardzo złym dla Rembrandta okresie, mianowicie po śmierci ukochanej Saski i po śmierci syna jego, Tytusa, który zmarł w młodym bardzo wieku na gruźlicę. Bardzo to dotknęło głęboko Rembrandta. I on rzeczywiście w takim stanie ducha malował ten obraz, który by wyrażał niebywale. To pięknie powiedział o tym Van Gogh zresztą, że tylko ten, który umierał kilka razy, może zrozumieć ten obraz. I jest jeszcze taki, jeżeli można przytoczyć wiersz, to Jacka Kaczmarskiego, zupełnie nie wiem, czy on pod wpływem tego obrazu napisał, króciutko może powiem o tym, bo to się robi bardzo duże wrażenie. To jest szelest kartki, na której zapisała pani Iza kawałek wiersza. Właśnie tak. To jest piosenka, która się nazywa Jestem młody, nie mam nic i więcej mieć nie będę. Taki jest tytuł zresztą całej płyty. A obraz, wiersz jest taki, jak gdyby stał przed tym obrazem. Jakaś ciągła mnie otacza cisza wokół. Potem znów i czuję ręce na ramionach. Do nóg czyjś schylam głowę jak pod topór. Moje stopy poranione świecą w mroku. Lecz panika, nie wiem skąd, wiem, ale wiem, jest już dla mnie skończona. Wyraża to rzeczywiście całą ideę tego obrazu, zawarty jej przekaz i treść w doskonały sposób. To jest przepiękny obraz. Przepiękny obraz i przepiękny wiersz, utwór. Panie Jacku, a ja bym pana chciała zapytać, to wyciągnięcie ręki, właściwie akceptacja ojca, który przyjmuje gorszego syna, podczas kiedy ten starszy, który przykładnie się zachowywał cały czas, burzy się. No jak to? Tak, ma minę bardzo niezadowoloną z powrotu brata. To on pracował, to on był z ojcem, a tutaj młodszy marnotrawca i zostaje tak serdecznie, ba, tak po królewsku przyjęty. Jak należy postępować z ludźmi, którym się udaje? którym się udaje... Udaje się wrócić. Wrócić. Najpierw tak trochę przekornie powiem, nie można wyciągać z tego wniosków, że trzeba całe życie być jak ten konik polny, a później przyjść i poprosić o to, że no dobrze, już pożyłem sobie, teraz mnie ratujcie, bo można było takie wnioski tak z tego zrobił wyciągnąć. Syn marnotrawny. Natomiast jak przyjąć taką osobę, tak? Jak przyjąć taką osobę? Rzeczywiście... No bo tak, wypominać nie można. Przypominać, wypominać, ciągle poklepywać. Pierwsze, co przychodzi do głowy, to powiedzenie, a nie mówiłem. A nie no tak, mówiłem, okropnie. Wrócisz kiedyś do mnie, tak? Wrócisz kiedyś. To jest niezbyt dobry pomysł, ale to jest ludzkie. To jest ludzkie. Rodzice często tak mówią. I myślę, że wielu ojców takich synów marnotrawnych by takimi słowami właśnie przywitało, żeby trochę własnej satysfakcji mieć. Nie daje to jakiejś wielkiej radości, ale jest to jakiś rodzaj pokuty pewnie w takich kategoriach trochę innych. Trzeba wysłuchać, swoje trzeba wysłuchać. Na pewno, żeby to, ten powrót, ta zmiana się utrwaliła, na pewno trzeba wzmacniać, pochwalić, zapewnić o tym, że dajemy wsparcie. To są takie podstawowe rzeczy. Dać takie ciepło, żeby ten powrót rzeczywiście był do miejsca, w którym czujemy się dobrze. To jest podstawa. Pani Ewa, jeżeli nie ma tego wsparcia ze strony człowieka, co może, oczywiście myślę o łasce, myślę o jakimś iluminacji wewnętrznej. Wracając do tego obrazu, tego co pan powiedział, mianowicie to jest oczywiście ten obraz, to jest ojciec, to jest personifikacja Boga, prawda? I ten Bóg, i zresztą w przypowieści, on jak człowiek, co pan wspominał, nie wypomina. On się cieszy, prawda? Uczta jest z tego powodu. On nie wypomina, on się cieszy. Wypomina rzeczywiście brat. I to jest najważniejsze właśnie w tej przypowieści, jest to, że można w każdej chwili wrócić, tak? I że zostanie się przyjętym z całym tym bagażem. A pokuta jest w tym, że człowiek ma sam w sobie świadomość tego, że zgrzeszył, odszedł. I będzie wiele, wiele robił, żeby... po prostu to odpokutować, inaczej żyć. To zmartwychwstanie, które się dzieje, które widać właśnie, zmartwychwstanie tego syna marnotrawnego na tym obrazie, rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, niesamowite. Ja tylko dodam jeden element. Dla mnie najmocniejsze w tym obrazie jest przedstawienie tych dłoni ojca na plecach syna. Jedna dłoń to jest dłoń ojca, męska, a druga jest żeńska. I to właśnie pokazuje tą miłość Boga, która ma w sobie elementy miłości, czułości żeńskiej, która jest jedno trochę inną miłością, prawda, miłością żeńską, matczyną miłością i miłość ojca, ta wierność wzajemna, trochę bardziej, ta miłość jest mocniejsza pewnie, czasami może bardziej szorstka, ale wierna. I to jest właśnie piękne w tej przypowieści. Przy takich zmartwychwstaniach, o które pani pyta, znam wiele takich historii, pisałam też wielokrotnie, znam dużo historii. Przy takich zmartwychwstaniach to najczęściej właśnie oprócz działania człowieka, często bywa, ale to nie jest, musi być coś jeszcze właśnie. I często ci ludzie doznają takiej wewnętrznego dotknięcia. Jedni nazywają dotknięciem przez Boga, inni nazywają to dotknięciem jakiejś innej rzeczywistości, metafizyki, będą to nazwali w ten sposób, ale na pewno innej rzeczywistości niż tej, w której do tej pory żyją. Dotknęli czegoś innego, co było często takim wstrząsem wielkim, że postanawiają rozpocząć drogę właśnie powrotu do życia, bo żyli w uśpieniu. Powrotu do życia, prawdziwego życia, życia w szczęściu, w dobru, w prawdzie. To jest bardzo długi proces, tak jak też pan wcześniej mówił, to jest długi proces, to się nie dzieje z dnia na dzień, ale najważniejsze, i dzieją się jeszcze jakieś upadki pewnie po drodze, ale najważniejsze to jest to, że się zaczyna właśnie drogę powrotu. I z kolei tutaj w tym obrazie syna marnotrawnego i z przypowieści biblijnej, to tutaj tym wstrząsem był wstrząs egzystencjalny dla tego młodzieńca, który naraz sobie uświadomił, zobaczył, że on, że lepiej jedzą świnie, które on pasie u kogoś, niż on. A przecież u ojca było mu tak dobrze, miał wszystko. Czyli to był wstrząs egzystencjalny, za którym dopiero poszedł wstrząs duchowy, tak? Zmarnowanego życia. I tak często w naszym życiu też bywa. Jest jakiś upadek i wstrząs egzystencjalny, ale wydaje mi się, że równie często bywają właśnie takie dotknięcia metafizyczne. O takim dotknięciu metafizycznym chciałam, żeby Państwo posłuchali piosenkę, bo tak to interpretuje sobie Johnny Cash, który zakochał się w June. Ta miłość nie tylko, że go zmieniła, ale doprowadziła do tego, że w końcu się Państwo połączyli. To była jego druga żona. No też miał sporo grzeszków na sumieniu, zanim spotkał June i zanim z nią zaczął żyć, mieszkać i właściwie razem też występować. To była wyjątkowa para, no, absolutnie nierozłącznych ludzi, ale co to było, kiedy nastąpił ten moment? Johnny Cash śpiewa o tym tak, że właściwie od razu możemy sobie to wyobrazić. The first time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes. And the moon and the stars were the gifts you gave. To the dark and the endless sky, my love. And the first time ever I kissed your mouth, I felt the earth move through my hands. Like the trembling heart of a captive bird, that was there at my command. And the first time ever I lay with you, I felt your heart so close to mine. And I know our joy would fill the earth and last till the end of time, my love. First time ever I saw your face. Tak, miłość może być pomocna we wszystkim, wydobyciu się ze zła, wydobyciu się z dna. Pani doktor, pani Izabelo, pani ma tutaj przed sobą album, a w albumie widzę reprodukcję zupełnie inaczej potraktowanego powrotu syna marnotrawnego. Tak, to jest obraz Guercina, który podejmuje tą samą ideę, bo w gruncie rzeczy to chodzi o ten akt miłosierdzia, który się składa z wyznania grzechów, prawda, konfesją, ze skruchy i wreszcie z przebaczenia, z klemencja, z łaski. Każdy z tych malarzy, który podejmował temat, chciał w jakiś sposób wyrazić ten sens istotny. Natomiast Guercino, malarz w gruncie rzeczy zapomniany zupełnie w XIX wieku i na nowo odkryty dopiero w XX i może w lekko przesadzony już sposób porównywany do największych tytanów malarstwa, jak Tycjan, jak Caravaggio, jak Velázquez, ale rzeczywiście malarz wielkiej klasy, który trzykrotnie namalował powrót ojca, powrót syna marnotrawnego. Dwa egzemplarze znajdują się w Wiedniu, Muzeum Sztuki i w San Diego, a trzeci, proszę sobie wyobrazić, że w Polsce, o czym mało kto wie. W ogóle mało kto wie o Guercinie. Była jego wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie. Myślę, że wówczas został... Więcej osób się dowiedziało. Powrócił do nas. Trochę powrócił do nas. Nazywał się w gruncie rzeczy, to było jego przezwisko, ponieważ był zezowaty, Guercio po włosku, więc Guercino tyle znaczyło, co zezolek mniej więcej. Ale on urodzony w Cento, na północy Włoch, gdzie było trzęsienie ziemi kilka lat temu, w 2012 roku, i galeria, gdzie były obrazy, została bardzo zagrożona. Wtedy właśnie postanowiono, że żeby uratować te obrazy przed zniszczeniem i pokazać je w dodatku. Były wystawy zarówno w Bolonii, jak w Rzymie, jak i właśnie w Polsce. Polska też się podjęła w 2014 roku zrobić tę wystawę. Na tej wystawie zawisnął obraz wypożyczony z Pałacu Biskupiego we Włocławku, a tam znalazł się w ten sposób, że ówczesny biskup włocławski w czasie wojny wylądował... Drugiej wojny światowej. Tak, Karol Radoński, biskup, wylądował razem z armią Andersa ostatecznie w Anglii, finalnie, i tam został wrócił dopiero po wojnie, a w czasie wojny, ponieważ był wielkim znawcą sztuki i kolekcjonerem, w 1943 roku na aukcji w Christie kupił ten obraz, który mam tu przed sobą, bo przyniosłem, żeby go pokazać. Mamy reprodukcję, proszę nie myśleć, że sam obraz nie zawitał do studia. W którym rzeczywiście inaczej to jest oddane. Do trzech osób jest tylko jak gdyby ograniczona ilość biorących udział w tym. Syn przygarnia syna, stojąc też inaczej niż te dwie wersje pozostałe. Mhm. Jest to niesłychanie osobisty kontakt ojca z synem, który przygarnia go, a syn ronił łzę jedno, ale jak namalowano. W najbardziej mistrzowski sposób, jak można sobie wyrazić. A z boku stoi sługa prawdopodobnie, który niemalże w taki grecki, jak grecka niobę, załamuje ręce, patrząc na ten upadek syna. A ojciec wyraża tylko spokojną radość z odzyskania go. Rzeczywiście jest to obraz, który robi ogromne wrażenie, a tutaj jest ten wątek polski jeszcze taki, że kiedy jeden z największych, najwybitniejszych historyków sztuki angielskich, Denis Mahon, robił wystawę w 1968 roku w Bolonii. Podszedł do niego młody człowiek, fotografię mu pokazał, powiedział, w Polsce jest obraz taki Guercina. I po drugiej stronie było napisane Toruń tylko. Wobec tego w 1999, w rocznicę Guercina śmierci, była wielka wystawa już taka retrospektywna w Bolonii i wtedy razem z panią Johnson Piasecką przyjechał Denis Mahon do Torunia. Tam nie było nigdzie, ani w muzeum, ale natrafił na nitkę, że tak rzeczywiście obraz syna marnotrawnego jest u biskupa we Włocławku. W ten sposób obraz przyjechał do Warszawy i był pokazany na wystawie i naprawdę robił ogromne wrażenie. Doktor Izabela Galicka jest specjalistką wyszukiwania, w ogóle opowiadania takich historii, właśnie zaplecze każdy obraz ma swoje zaplecze. Niektóre mają dłuższą historię, inne no mniej spektakularną, ale akurat ten Guercino, ten powrót syna marnotrawnego autorstwa Guercina z wątkiem polskim bardzo mi się podobał. Proszę Państwa, jeszcze jest jeden typ tego motywu nowotestamentowego, mianowicie Hieronim Bosch, którego 500-lecie śmierci obchodziliśmy w zeszłym roku. Hieronim Bosch namalował obraz, który nie bardzo wiadomo jak zinterpretować, bo taki oberwaniec przechodzi koło karczmy. To nawet nie jest jego dom, przechodzi koło karczmy. W najlepszym wypadku karczmy. Jeżeli nie tak. Bo inaczej też interpretowane jako prawdopodobnie było to i to i to. I co się dzieje, pani Izabela? Ten obraz, nazywany też wędrowcem, pokazuje taki bardzo najgorszy może etap w życiu, ale jednocześnie niosący pewną nadzieję. Bosch, jak to Bosch, zawarł ogromną ilość symboliki w obrazie i ta lewa strona wyobraża wszystkie zło, świnie, które musiał karmić, o których pani wspominała, dom no, raczej rozpusty, człowieka oddającego mocz na przykład. Tak. Natomiast po prawej stronie jest brama, która niesie nadzieję. Za bramą stoi wół. Są ptaki, które też są symboliczne, bo tam jest i sowa, i sikorka, rozumiem, i te inne, każdy z nich niesie jakąś treść symboliczną. I jest to jak gdyby opowieść o tym, że on przeszedł już to najgorsze i widzi przed sobą możliwość powrotu, możliwość zbawienia, po prostu powrotu na łono ojca. Bardzo piękny obraz. Przedstawia Murillo również samotnego ten okres zły, ale również bardzo ciekawe, może o tym warto wspomnieć, że Rembrandt, który namalował ten najpiękniejszy może wizerunek, namalował swój portret, autoportret z Saskią. Uczta, on trzyma Saskię na kolanach, zwraca się do widza z takim pełnym pożądliwości z jednej strony, a uciechy z drugiej wyrazem. I to jest jego jak gdyby przekazanie, to jest on, to jest syn marnotrawny, który tak spędza czas na hulankach, na wspaniałym tym, to doprowadza go do nędzy, ubóstwa i tego, co go spotkało w życiu. Panie Jacku, czy człowiek sobie zdaje sprawę, czy musi mu ktoś palcem pokazać, że coś się z nim dzieje niedobrego? Czy jest takie wewnętrzne przekonanie, czy przecież jak świetnie idzie, jak się bawimy, jak wszystko nam się dobrze układa, to może trudno jest zauważyć tego robaka gdzieś tam podgryzającego nasze sumienie, duszę, ciało. Jest cała masa mechanizmów, którymi tłumaczymy swoje postępowanie. Nikt nie potrafi tak dobrze kłamać, jak my sami siebie. Tak? Mówimy o dysonansie poznawczym, mówimy o mechanizmach obronnych, które odnoszą się do tego, że nawet największe świństwa, które popełniamy, potrafimy jakoś uzasadnić i wyjść z tego czyści, zupełnie czyści. To nie my, to okoliczności. Tak musiałem. Tak to właśnie działa. Czy ten robak, który w nas siedzi, jednak po jakimś czasie zacznie się odzywać, ale też chciałem powiedzieć o tym powrocie syna marnotrawnego, że on pewnie wraca powielokroć i zawraca w połowie drogi, już prawie jest pod domem i wchodzi do tej karczmy i znowu wychodzi i znowu wraca paść to świnie. Mówimy o nawrotach, że ta zmiana jest procesem długotrwałym również przy tym finiszu, przy tym kończeniu. Już wydawałoby się, że wiemy, że zobaczyliśmy, że ten robak urósł tak bardzo, że go czujemy, ale nie. Potrafimy to sobie znowu wytłumaczyć, znowu wrócić do tego zracjonalizować. Tak, pani Iwona, ale dusza nie jest taka, że tak powiem, racjonalna. Ja mam wrażenie, że jednak nawet jeżeli sobie wszystko wytłumaczymy, argumenty się znajdą, to się coś wewnątrz dzieje. Te wyrzuty sumienia są, prawda? Jeżeli właśnie widzimy skutki naszego postępowania, naszych nałogów, naszych zachowań, naszych zdrad, niewierności, jednak w rodzinie się coś dzieje złego. No i ta dusza wymaga tego, żeby żeby po prostu się wyspowiadać w moment Wielkiej Nocy, o którym jesteśmy i mówimy. To jest właśnie takim momentem, kiedy wielu z nas, chociaż raz w roku, korzysta z sakramentu pokuty. I to jest naprawdę dobry czas na rozmowę z sobą, z własnym sumieniem, zrobienie porządku. Bogiem. I tak, i chciałam do tego dojść i z Panem Bogiem. Najpierw musimy ze sobą sami porozmawiać, żeby wiedzieć, co w nas jest i żeby właśnie z Panem Bogiem porozmawiać. To jest naprawdę dobry czas takiego oczyszczenia i może właśnie też tej oczyszczenia i też takiej refleksji, żeby coś zmienić i wrócić do Boga, który właśnie, jak pokazują malarze, o których Pani pięknie mówiła, a dla mnie najpiękniejszy jest obraz Rembrandta, żeby wrócić, bo zawsze czeka, zawsze nam może wybaczyć i to jest to miłosierdzie. A teraz, proszę Państwa, chciałam chwały miłości, żeby wyśpiewały dwie osoby. Duet B.B. Kinga i Diane Shore. Tu muszę dodać, że Diane Shore jest osobą od urodzenia niewidomą. Ma w tej chwili już po 60, jest, ale obdarzona była cudem, słuchem absolutnym, pamięcią muzyczną absolutną i często występuje na najlepszych scenach z największymi muzykami. Diane Shore jeszcze żyje, B.B. King niestety już nie jest wśród nas, ale razem śpiewają Pochwałę Miłości. You've got to give a little, take a little, and let your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory. Got to laugh a little, cry a little, until the clouds roll by a little. That's the story of, that's the glory of love. As long as there's the two of us, we've got the world and all its charms. But when the world is through with us, we've got each other. The glory of love. As long as there's the two of us. That's right, Peeps. Yeah, we've got the world and all its charms. And when the world Ja rozumiem tę piosenkę jako oczyszczający powrót, powrót do światła poprzez miłość. Panie Wo, czy odczuwa się łaskę, pomoc z zewnątrz, powiedziałabym, pomoc boską? Absolutnie, oczywiście, że tak. Tylko trzeba się na to otworzyć. Uwierzyć i otworzyć. I ja jestem o tym przekonana. Historię wielu osób, mogę powiedzieć też ze swojego życia, że to się naprawdę odczuwa, czuje i tylko właśnie trzeba się na to otworzyć. I to jest ta miłość, która jest, która nie zawodzi, która też nas wspiera i otacza. Ja wiem, że o sobie się mówi najtrudniej. Łatwiej chyba powiedzieć, panie Jacku, o kimś, czy ci ludzie, ozdrowieńcy, nazwijmy ich tak pokrótce, czy ci ludzie odczuwają wdzięczność dla tych, którzy pomagali, czy też myślą, że sobie wszystko zawdzięczają? Ta wdzięczność chyba zawsze jest. Chyba zawsze duża wdzięczność do bliskich, do nawet do terapeuty. Chociaż terapeuci na to nie liczą i bardzo często nawet nie wiedzą o czymś takim, ale z opowieści, które do mnie docierają po jakimś czasie od osób, które korzystały z terapii, wynika, że doceniają, dostrzegają, cieszą się z tego, że na ich drodze stanęła taka osoba, która coś powiedziała, wskazała coś innego, no, czasami prosto z mostu coś walnęła, tak potocznie mówiąc, bo jeśli sami siebie oszukujemy, rodzina też nas często utrzymuje w tym, utwierdza w tym przekonaniu, że jest okej. Cały system utrzymuje, na przykład jeśli chodzi o uzależnienie czy jakieś zaburzenia psychiczne, cały system utrzymuje się we względnej równowadze. I trzeba dopiero jednej osoby, która potem może funkcjonować jako czarna owca przez jakiś czas. A ja słyszałam, że się niektórzy pacjenci w psychoterapeucie, czy w jakimś coachu, czy w innej osobie, która prowadziła go do wyzdrowienia, ją, go, że się zakochują. Zdarza się, oczywiście zdarza się taki moment, niektórzy uważają nawet, że to jest naturalny etap terapii. Dlaczego tak się dzieje? Czasami wyjaśnienie jest bardzo proste, związane z tą wdzięcznością, związane z tym, że na przykład ktoś funkcjonował przez lata nie napotykając na ciepło ze strony innych ludzi. A tutaj nagle przychodzi ktoś, kto rozumie, ktoś, przed kim mówimy o rzeczach, o których nikomu nigdy wcześniej się nie mówiło. No i wtedy pojawia się taki jakby odruch emocjonalny, że skoro ja się otwieram, skoro ja tak dużo mówię, to znaczy, że to musi być coś więcej, a to coś więcej to na pewno miłość. To jest zadanie terapeuty, żeby Co się wtedy robi, kiedy ma się chyba kłopotliwą sytuację? To jest temat do pracy i co trzeba zrobić? Na pewno nie można za czymś takim pójść. Na pewno terapeuta nie może za czymś takim pójść i właściwie chyba wszyscy terapeuci mają świadomość tego, że to nie jest miłość, że to jest tylko coś, co wygląda jak miłość, co jest zauroczeniem, co jest takim rodzajem okazywania wdzięczności. To jest temat do pracy. No nie chcę tutaj mówić dokładnie, co się z tym robi, bo na pewno to nie jest na jedno spotkanie z takim klientem czy pacjentem, ale trzeba nad tym pracować. Wiem, że napisali Państwo, mówię liczbę mnogę, bo tutaj nie ma pani wespół, z którą napisał pan bajki dorosłych. I tam w tych bajkach dorosłych też dotykają państwo dość takich przypadków skrajnych. Tak, bajki dorosłych to jest książka, tomik napisany wspólnie z Barbarą Popławską o mechanizmach obronnych. Tak naprawdę to są mechanizmy obronne. To jest to, jak oszukujemy się w tych rozmaitych sytuacjach, jak potrafimy siebie, innych okłamywać po to, żeby poczuć się w rezultacie bardzo dobrze, jak na przykład zwalamy winę na ten los, na pecha, że mamy pecha, a tymczasem sami wiążemy sobie sznurówki w dwóch butach jednocześnie po to, żeby się przewrócić. No to pięknie powiedziane. Czy jeszcze malarstwo ma coś nam do powiedzenia na temat powrotu? Malarstwo ma dużo, ale pani Izo, ten wątek syna marnotrawnego nie jest tak często podejmowany. Nie było właściwie. No jednak jest, jednak dosyć często. Bywa powtarzany przez tych samych malarzy. I Murillo, który wszystkie te ikonograficzne jak gdyby podejmował, bo i wędrowca leżącego i wyjeżdżającego na koniu z domu, gdzie go żegna cała rodzina zupełnie inaczej. I nawet Pivi de Chavannes. Także on tkwił ciągle. Tak, Pivi de Chavannes to już jest, koniec XIX, początek XX wieku. I tutaj jest nagi wędrowca, który po prostu odpoczywa. Nie wiem, czy po przyjemnościach życia, czy po jego trudach. Czy po trudach. W każdym razie też jest synem marnotrawnym nazwany. Proszę Państwa, nasze rozmowy dobiegają końca, a ponieważ jest czas specyficzny, ja zaapeluję o to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Bądźmy szczerzy wobec siebie. Przede wszystkim zróbmy ze sobą, Panie Ewa, kiwa porządek. Głową. Panie Ewa, kiwa głową i zróbmy ze sobą porządek. I teraz ja Państwu tego właśnie życzę, żeby czas świąteczny był czasem uporządkowania emocji, myśli, relacji pomiędzy najbliższymi. Chciałam pożegnać moich gości, którymi byli dr Izabela Galicka, historyk sztuki. Dziękuję pięknie. Dziękuję również i wzajemnie życzę wszystkiego, co najlepszym. Pani dr Ewa Czaczkowska, publicystka, wykładowczyni Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję serdecznie. Radosnych świąt. Oraz pan Jacek Giętka, psycholog i psychoterapeuta. Dziękuję bardzo. Spokojnych świąt. A ja żegnam się w imieniu całego naszego zespołu, Sylwii Hej i Renaty Szewczak. A jeszcze na koniec, może coś nam się zmieści do posłuchania. Żegnam się, życząc dobrych świąt, Monika Małkowska. Vamos a cantar todos juntos ahora. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, aunque todo me tortura. Sé querer amor. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace como 20 minutos, pero se llegó el momento. Autopromocja. Proszę Państwa, zapraszamy na śniadanie wielkanocne. Przy stole, w studiu, zasiądą z nami Justyna Wargielska, Kinga Dębska, profesor Robert Piłat i Adam Nowak. Już jutro, od 8. Katarzyna Borowiecka i Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Żegnamy reklamy.